Szóval, sziasztok! A jövőben is sok kísérletezés lesz, ez is egy ilyen, amit tegnap pattant ki a fejemből. Igen, a politikát is írják a cseten. Nem, pont az volt a fejemben, hogy már terítődök a politikától, elegem van a politikából, mi lenne, hogy kicsit másról is lehetne beszélni. Úgyhogy gondoltuk, hogy megnézzük, mik az emberek problémái az interneten, úgyhogy Lici felkereste az internet kezdőlapját, a Reddit-et, és ott több topik van, ahol az emberek a saját érzéseikkel kapcsolatban felteszik a kérdéseket. Van vagy 3-4 ilyen minimum, ahol magyarok mindenféle kérdéseket tesznek fel, úgyhogy ezeket próbáljuk mi is megválaszolni. Együtt alámerülünk az emberi lélek legmélyére. Csaba, mit szólsz? Én felvettem a búvár szerkót, úgyhogy igen. Menjünk mélyre. De most ne sírás. Szóval itt van, ez most nagyon tetszett múltkor a Kókusz Pluszban, hogy ilyen, így voltak a kérdések. Itt is úgy lesz, és majd később lehet ez, hogy ti is. Azt kéne, hogy ha ebből még lesz rész, akkor úgy rendesen beküldenek ilyen izéjét, tudod, mint régen a Bravóban, hogy, oh, yeah. hogy lelki dolgokat megbeszéljük. Hogy oldjam meg ezt? Igen. Mi a véleményed erről? Fontos, hogy ez nem számít professzionális tanácsadásnak, pszichológiai, semmi ilyesmi. Ez nem olyan tanácsadás lesz. Itt megnézzük, hogy mik a fő problémáitok. Melyikkel kezdjük, Csaba? Húzz egyet. Nézzük. Néha valami szaftosat. Nézzük, mik érdeklik az embereket. Az elutasítástól való félelme miatt nem tudok kapcsolódni. Mit lehet tenni ezzel? Csaba. Várj, most ezt értelmezzük. Az elutasítástól, fél az elutasítástól, és ezért nem tud kapcsolódni az emberektől. Ez inkább nem kezdeményez. Mondjuk az elég általános, majd nyilván keresünk olyat is, amikor egy ilyen sztorik vannak. Amúgy én mondok is erre valamit, nekem most ezt nagyban kell gyakorolnom. És amúgy megedzi az ember arcát, hogy én amúgy, amikor 6 lépéssel interjúztattunk, hogy nagyon féltem az emberektől, úgyhogy mindig a csoki ment oda hozzájuk, csoki csinált az interjúkat, én meg operatőr voltam. De most, hogy rákényszerültem arra, hogy én megyek oda az emberekhez, még most is nehéz elkezdeni, de aztán így, ha a gyakorlat az egyszerűen rengeteg emberhez oda kell menni, rengeteg ember elutasít, aztán lesznek sikerélményei, akivel sikerül beszélni, és akkor már nem is tűnnek olyan szörnyű dolgoknak az elutasítások. Szóval, hát mondjuk nem mondom, hogy mindenki menjen interjúztatni. Nem. De hogy azért az segít, hogy az ember így rájön, hogy amúgy erre jövök rá, már vagy 10 ilyen részt csináltunk, hogy amúgy az emberek nem is olyan félelmetesek, az emberek nagy része amúgy tök kedves, legyen az egy idős néni bácsi, vagy egy fiatal lány, mindenki teljesen normális amúgy, és senki sem olyan félelmetes, mint aminek tűnt a fejemben tinédzserként amúgy, a lányok, ugye, mert a lányok félelmetesek. A lányok voltak a legfélelmetesebbek, ez így van. De amúgy én is valami ilyesmire lukadtam volna ki, hogy nekem is ugyanígy gyakorolni kellett azt, hogy te most csak így beszélgetsz. Az egyik legsúlyosabb probléma ebben az egész visszautasítástól való félelemben az, hogy mindent felteszel egy lapra, és ezt érzed, hogy ha ez nem jön be, akkor világvége lesz. De pont emiatt olyan rohadt ijesztő bárkivel leállni, beszélgetni, vagy főleg egy lányjal, ugye, hogy visszatérjünk a hatlépés klasszikusok. Ugye, náluk van az összes. Te dög. Hát én nagyon féltem a lányoktól fiatal koromban. Igen, mindenki. Igen. Na mindegy, de hogy ha nem gyakorlod, akkor tényleg nem lesz benne gyakorlatod, és attól borzasztóan érzed magad az összes ilyen bukó után, és ezt viszont el kell fogadni. Tehát hogy egy kicsit lelkizzünk. Nekem is az volt annak idején, hogy a suliban én azt gondoltam, hogy majd akkor kezdek randizni, amikor már pénzem lesz, meg okosabb leszek, meg nem tudom, én jóképű, meg nem tudom. Szóval, hogy mindig azt így tologattam, hogy nekem még nem való egy kapcsolat, hiszen nem vagyok elég érett hozzá. A spoiler alert, így nem lehet megérni. Tehát, hogy nem fogsz előre lépni. Ha nem gyakorlod, hanem cseszel el dolgokat, igen. És nem fogadod el, akkor közben semennyit nem fejlődtél. Csak azért, mert megy előre az idő, te nem lettél jobb. Úgyhogy ezt tudom mondani erre, hogy értem az elutasítástól való félelmet, de ez az élet része, és pontosan ugyanebben az állapotban fogsz megkövülni, hogyha ezt nem küzdöd le. Megbénít ez a félelem. És Mondjuk tegyük fel, mondjuk nekem én zenéket hallgattam, hogy magabiztosságot szerezzek, depressziót, meg ilyenek. Az segített. Az segített. Hogy utált a Kati néni, te jó ég. Volt egy szám, ami arról szól, hogy ha muszáj, vagy nem, vagy mi. Az volt a refrény, hogy annyi mindent veszthetsz még el, bent lakó félelmekkel. Volt egy ilyen szám, azt mondom. És akkor az ember hajlamos idealizálni egy csomószor azokat az embereket, akik meg a vagányak, hogy hát ők nem szaroznak, oda mennek emberekhez beszélnek, és akkor igen, mert ő egy ilyen izé, és én vagyok az okos, meg akkor így bele lehet ebbe lúpolni magad, hogy igazából még te vagy az okos, hogy balfasz vagy, és akkor ők köcsögök meg minden, és akkor ott pufogni, hogy jó, de hát ő egy köcsögő, neki miért van minden, hát azért, mert ő legalább megpróbálta. Igen, szóval... és tehát, hogy én nekem az életem, ugyanez megvolt, hogy irigykedtem azokra, akik menők, de azok azért voltak menők, mert előtte már csomószor pofára estek, és tanultak belőle, és az ilyen teljesen hétköznapi szituációktól már nem féltek. És hozzád képest, aki az út elején vagy, menőnek tűnnek. De valójában meg nincs akkora különbség, és rászánod magad, belemész ezekbe a szituációkba, bénázni fogsz, nem fogod a legjobb dolgot elmondani, nem találsz a legokosabb, teljesen mindegy, mit csinálsz, és utána tanulsz belőle, legközelebb könnyebb lesz. Figyelj, hogy hónapokig csak az ember retteg, abban egy hónapban annyit lehetne fejlődni is. Rengeteget lehet pofárásni, és akkor lehet abból fejlődni. De általában szerintem inkább az ember nem csinálja meg ezeket a dolgokat, hogy nem megy oda emberekhez, akkor csak gyűlik benne a teljesen fals túlmisztifikálások, és mihelyett az ember mondjuk így megismer embereket, és egyre több embert megismeri, rájön, hogy amúgy mindenki egy balfasz, mindenki keresi a helyét a világban, mindenki ugyanilyen nyomorút, mint én. Jó, nem annyira, mint én, de hogy át. És akkor így rájössz, hogy amúgy a bárhol vagyok, pontosan ugyanazok a problémák, vagy nem abszett. Pontosan, vagy értsétek úgy, hogy lelki problémái vannak bárhol. A bizonytalanság így általában, ez a nem tudom, a visszautasítástól való félelem, ez mindenkiben benne van eleinte, van akiben jobban, mondjuk gyerekkorától, hogyha olyanok a, nem tudom, traumái, vagy csak az élményei, van akiben kevésbé, de ezek tanulható dolgok. Tényleg mindenkit így az ember hajlamos, hogy más szintekre rakni, de hogy most a utóbbi években én is találkoztam rengeteg emberrel, akik ilyen híresek, menők kívülről. Most pont az elmúlt hónapokban többször mindegy, lehet leszek egy tévés műsorban, és akkor volt egy csomó ilyen próbaműsorok, meg ilyenek, és találkoztam rengeteg nagy tévésztárral, és ott ugyanazok a problémák vannak, ugyanolyan normális emberek, ugyanolyan balfaszok, minden ugyanaz. Kocsi, gyerek, semmi, így azt hittem, hogy úristen, ezek a nagy... Ugyanolyan arról beszélnek ők is, hogy nem tud aludni, mert az a baj, az a baj. Szóval ilyen, fáj a derek. Így rájön az ember, hogy amúgy tényleg minden szinten ugyanaz megy. De a lányokat még felmentesen. Akinek rossz gyerekkora volt, annak lehet boldog, kiegyensúlyozott élete a későbbiekben? Nem. Következő. Nem akarsz erre semmi mélyebbet? Ez egyébként most beszéltük meg. Hát, tehát, hogy ha hátrányból indulsz is, bizonyos önmagadon dolgozással előre lehet haladni. Tehát én azt mondom, vannak borzalmas nagy hátrányok, tehát, hogy a... nem tudom, hátrányos helyzetű családban felnőni. Döngött születni Borsodban. Igen, de nem az határoz meg, hanem az, hogy a szüleid nem akartak, vagy nem tudtak energiát fektetni abban, hogy te náluk jobb legyél. Tehát, hogyha ezt megvonják tőled, akkor nagyon nehéz. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ezt még a pedagógus éveimből tudom, ugye, hogy, és most nem rasszistáskodunk, meg semmi ilyesmi, hátrányos helyzetű gyerekek, cigány gyerekek, leülteted őket egy átlagos magyar családdal együtt, vagy az óvodában a többi gyerekkel együtt játszani, és nincs meg nekik, hogy mi az, hogy nem én jövök, hogy nem én nálam van a dobókocka. Nem adja tovább, nem érti a szabályokat, mert senki soha nem vette a fáradtságot, hogy elmagyarázza neki, hogy mi az a játék, mi az, hogy többen játszotok, hogy tovább adjátok, hogy most nem te jössz, nincs benne türelem, hanem ő neki kell a dobókocka, és az csak így dobálgatni akarja, mert az milyen vicces. Mert soha nem vette senki a fáradtságot, hogy hogy ezt elmagyarázzák nekünk. Erre rákötve, igen, amikor ugyanígy, ugye hátrányos helyzetű gyerekeknél voltunk, Gilván-fán, meg van, aki ugye meg... beleteszi ezt a munkát, amit igen. Amúgy az államnak kéne, halló, jó, de semmi politika. Nem, Ádám. Nagyon közel repültél a napod. Nem tudod, nem bírod ki, Rami. Mindegy, és ott, ha a gyerek lát egy jó példát, akkor nyilván azt veszi át. Egyszerűen, hogyha egy gyerek, nehéz a, egy gyerek, hogy hogyan alakul, nyilván biztos valami... Van hozott anyag, de ugye a nagy része, hogy viselkedik egy gyerek, vagy amilyen tizenéves lesz, az a környezetén múlik, és az... Így van, ez az pedig... Az állam felett, hogy ezt egy kicsit kiegyenlítse ezeket a viszonyokat, de mindegy, ebbe nem menjünk. Fejlődés lélektan ugyanez, a gyerekek nagyon sokszor nem azt csinálják, amire mondod neki, hogy csinálják, hanem utánoznak, és azt csinálják, amit ők láttak. És innentől kezdve teljesen mindegy, mit próbálsz elmagyarázni egy gyereknek, mert ő úgy fog viselkedni, ahogy azt tőled látta, hiszen az ő agyában tudattalanul is ezt azt látta, te így veszed ki a hűtőből. Azért nem kéne telefonoznom a gyerekekkel. Így van. Teljesen mindegy, mondhatod neki, hogy nincs telefon, de te is azt pötyögöd egész nap, és innentől kezdve ő is azt fogja. De ha ettől még lehet boldog, sikeres felnőtt, valaki, aki hátrányból indult, pont a Gilván-fán is volt, aki onnan indult, tulajdonképpen a semmiből, és most egyetemen tanul, és oktatni fog, és tehát az érdemes megnézni azt a videót. Szóval abszolút lehetséges, lehet pszichológiailag is dolgozni magadon, elmenni egy pszichológushoz akár, ezt én is csak pofázom, mert én sem mentem el, de ettől függetlenül nagyon sok megoldás van erre, és tudatosabbak vagyunk, mint társadalom most már a nagyszüleim idejében. Ha nem úgy viselkedték, akkor elvertek, és ez volt az oktatás, és csá. Na, akkor még volt tisztelet. Akkor még volt, így van. De hogy... Amúgy mi is, én is ismerek, igen, az nyilván viszonylagos, hogy mi szerint rossz gyerekkornak, mert van, akinek mondjuk csak, nem tudom, egy szülővel nőtt fel, valaki meg a háborúban nőtt fel, szóval nyilván mindig van rosszabb, mindig van jobb, szóval ez nagyon ilyen relatív. Viszonylagos, hogy mi a rossz, mert bármilyen rossz, valószínűleg van olyan helyzet, amihez képest jónak érzed. Igen. De hogy a szülőkkel való viszony azért nekem is furcsa, most egy csomó embert megismerni, akinek egyik szülőjével nincs jóba, vagy nem is ismeri, és egész sok ember van, és így rájövök, hogy amúgy az, hogy mondjuk a normális mindkét szülőd, az azért nem is feltétlen olyan magától értetődő. Igen. De hogy ezek az emberek közt is ismerek egy rengeteget, akinek lehet, hogy nehezebb volt a gyerekkora, de ki tudott belőle jól jönni. Nyilván az is lehet, hogy valakinek ez egy olyan hátrányt ad, amit nehéz ledolgozni, valaki meg ebből egy olyan dolgot kovács, hogy hamarabb kell talpra esetnek lenni, igen. Hamarabb kell felelősséget vállalni, és így ilyen szinten tud egy előnyt kovácsolni. Ismerek őt is nyilván, aki nem volt egy szülő sem ott, hogy mondjam, támogassa. Segítsen, lakott gyermekotthonokban is, és mégis össze tudta szedni magát. Nyilván az a baj, hogy ez szerintem a szerencsén is múlik valamennyire. Igen, hát az, hogy az ember meglátja nekem ezzel egyébként a rendes, kedves, aranyos, együtt élő szüleim mellett is vannak problémáim, hogy felismerjek egy jó lehetőséget, amit nem szabadna kihagyni. Szóval amikor elszalasztasz egy lehetőséget, amitől fejlődhettél volna. Szóval, hogy voltak ilyenek, amikor, te emlékszem, hogy gimiben is, meg egyetemen is, hogy így mutatkoztak, egy kis energiát, meg bátorságot kellett volna magamban összeszedni. Maradjunk meg akkor ezen a szinten. Nem ilyen extra tanulmányokra gondoltam, meg ingyen vizsgázás, meg nem tudom ilyenek. És azokat úgy érzem, váltani a munkahelyednek. Igen, elmenni külföldre, fél évre Erasmus, nem tudom, lehetett volna, és nem voltam elég bátor hozzá, és így utólag meg azt érzem, hogy kihagytam. Szóval, hogy azért észrevenni a lehetőségeket, az is egy fontos dolog. Sokszor nagyon-nagyon egészséges, normális családból, normális szülőkkel is nagyon sok lelki problémával lehetnek jönni a gyerekek, szóval sajnos nem úgy van kitalálva az élet, hogy te neked normális családod, az egy előny, de hogy ott is vannak, akik teljesen depressziósak, akik nem tudjuk, hogy miért, akár nem tudom, olyan is van, hogy valaki egy normális családban nő föl, és öngyilkos lesz később. Szóval sajnos ezek a belső... Nem lineáris, nincs előre megírva. Van összefüggés, de hogy azért nem magától értetődő, szóval mind a két irányba elmel. Azt, hogy valaki azt mondja, hogy rossz gyerekkora van, az már azt jelenti, hogy legalább felismerte, hogy valami nem volt ott rendben. Uh-huh. Nem mindenki. Csajok csoport, két lányról van szó, Csaba, majd én felolvasom. Jó. Atya Isten. Hallgatom. Nem lesz ez egyszerű. Megint beleúztál. Szerelmes belém a legjobb barátnőm. Tegnap este vallotta be, hogy egy éve szeret. Nekem van egy gyermekem, akit egyedül nevelek. Jó, akkor ezek már nem is csak lányok, ezek nők inkább. Neki több éve tartó kapcsolata van egy férfivel. Nem tudom, mit éve legyek. Igazából nem a neme probléma, hanem az, hogy én nem úgy szeretem őt. Ezek után tudunk továbbra is barátok maradni, vagy ez akkor így ennyi volt. Ő azt mondta, hogy helyre rakja ezt magában, és mindig olyan lesz, mint eddig. Nem szeretném őt bántani, azért nagyon örülnék tanácsoknak, hogy mit csinálja. Szóval van egy anyuka, meg egy barátnője, beleszeretett az anyukába. Nem de ott kezdődik, hogy nekünk van egy kis extra lábunk között, ami miatt ezt nehezebb megválaszolni, de hát miért úgy lehet? Hát jó. Emberek közti kapcsolat, nem kell, jó. Hogy... De nem ugyanúgy éljük meg feltétlenül. Persze, de hát az nem ugyanúgy éljük, de ez nem csak a nemeken múlik, hanem az adott szituáción is. Lehet, hogy van akivel, nővel sokkal közelebb lenne a megélésed hasonló helyzetből jövő, mint egy másik férfi. Szóval szerintem ez nem ez a múlik. Amúgy ez egy klasszikusan olyan, hogy itt mind a két félen múlik. Tehát, hogy... Mondjuk az egyikán annyira nem múlik. Most jött rá az a felnőtt, hogy már a nőket szereti, vagy eddig is tudta, csak titkolta a barátnőjével, vagy azért titkolta, mert nem... Hát, ez mit lehet ezzel csinálni? Hát azt mondani, hogy ez van. Amúgy ez van. Ez hát van. Hát én érted, sajnos ez, ha ő nem vonzódik a nőkhöz, és nem akkor valószínűleg... Itt vannak ilyen szituációk, amikor az embernek így elég egyértelmű, csak nincs kedve hozzá, és ezért próbál tanácsokat kérni ki búvókat, de hogy igazából itt nincs más. A kulcsmondat én azt gondolom itt az, hogy igazából nem a neme a probléma, hanem az, hogy én nem úgy szeretem őt. És innentől redukálódik egy sima visszautasításba valamilyen szinten, hogy ne haragudj, de szóval, hogyha pasi lennél, én akkor sem úgy érzek irántad, és ez egy ilyen klasszikus szakítás dolog, és utána megjön az, hogy de lehetünk-e barátok. És ez a rész viszont meg azt gondolom, hogy akkor mindkettő félen múlik, hogy most akit megkörnyékeztek, az tud-e ezzel élni, ezzel a tudattal, hogy amúgy beléd volt bolondulva, a másik meg el tudja engedni ezt a szerelmet, vagy nem tudom. Tehát... Hát szerintem így biztos, hogy ebből nem lehet rögtön barátságba átlépni. Nem. Szóval ilyenkor mindig kell egy szakítás után, hogyha valamelyik fél érzelmileg involválódva van, akkor mindenképp távolság kell hónapokig, és hogyha utána még tudnak barátok maradni, majd amikor már kihűl ez a dolog, akkor oké, de hogy szerintem a kapcsolat után rögtön barátok tudnak maradni, az inkább azt jelenti, hogy hát ők alapból is inkább barátoknak voltak jók, félrenézték ezt, nem annyira szerelmes egyik sem a másikba, abból lehet, hogy így át lehet lépni egy ilyenbe, hogy hát igazából itt nem biztos ilyen vonzódás volt, hanem csak nagyon jóban voltak. Azt el tudom képzelni, de ahol valaki ilyen szerelmes, ott mindenképp, és általában annak kell erősnek lenni, akinek kevésbé érdeke, szóval igen. Beléd szerelmesek, neked kell, a másik nyilván próbál majd mindenféle kompromisszumot, csak hogy veled leessen, akkor neked kell gecinek lenni, hogy nem, most nem találkozunk, és az ő érdekében, csak ehhez kell egy bizonyos érettség szerintem. Mm. Meg ők tudják, hogy mennyi idő az, amit eddig is külön töltöttek mondjuk, vagy nem tehát, hogy nem annyira megritkítani, hogy rendellenes legyen mondjuk a barátságukban. Neked volt már olyan, hogy érzelmileg belepörgetted magad valamibe, ami nem is úgy volt? Mert én azt hiszem, hogy nekem volt már ilyen, hogy valahogy elképzeltem egy szituációt, és abba éltem bele magam, hogy ez most így van, és ezt nekem muszáj, és így kell csinálni, úgy kell csinálni, és utána visszanézve, kívülről látva magamat, meg amikor már ismertem a teljes szituációt, azt mondom, hogy tehát ez amúgy egy nagy semmi volt tulajdonképpen, én viszont úgy éltem meg, hogy mert belepörgettem magam. Szóval el tudom képzelni, hogy egy ilyen van, hogy mondjuk álmodott a barátnőjével egyet, és akkor az érzelmileg, és utána még kicsit pörgette magát rajta, és akkor erre az elhatározásra jutott, hogy én beleszerettem a barátnőmbe, vagy nem tudom. Hát amúgy az emberi kapcsolatok azok annyira nehezen beskatujázható. Komplex. Csak mindig belepróbáljuk beskatujázni egy-két dobozba. Ez nem ennél sokkal összetettebbek a kapcsolatok az emberek között. Csak ugye megvannak a tabuk, meg azért, hogy... Szabályok, igen, szociális, hogy, társadalmi. Szóval, de hogy szerintem sokkal nagyobb skálán mozognak ezek a dolgok. Uh-huh. És ez nem baj. De nem így tanultuk. Nekem nem ezt mondták biológia órán. De nem úgy, nem arra gondolok, hogy hanem így mindenki között így nem úgy van szerintem csak, hogy ez egy ilyen fajta, ez ilyen, akkor ez, és akkor mindegyik más, meg ez a fajta, és akkor meg még van a távoli haver, az a három fajta van, és akkor nincs átjárás, hogy így. Az emberi elme egyébként ugye arról híres, hogy azért is jó, mert így skatujáz, és rendszerez, igen, és ráépít az eddigi tapasztalatokra. De között kell, hogy legyen valamiféle rugalmasság, hogy élményeket, meg kapcsolatokat, meg hasonló dolgokat rugalmasabban kezeljél. Szóval azt gondolom, hogy a skatúja létezik, és az agyi működésednek kell, de ugyanakkor ennyire könnyen meg nem leírható minden szituáció, ahogy mondod is, hogy nem lehet ennyire skatujázni. Nyilván itt élmények élményekre épülnek, mindenkinek megvan a saját tapasztalat, listája, vagy nem tudom, ahogy a személyisége kiformálódott a különböző élmények hatására, nem mindig ugyanazok a dolgok következnek ugyanazokból a korábbi élményekből. Azt, hogy rengeteg skála van. Igen. Mondjuk két ember között lévő kapcsolat, fel lehetne 100 dolgot állítani, hogy ez miben változhat, és mindenki között tök máshol áll az a 100 dolog. Igen. És ja, mindegy, ezt egyszer majd kifejtem, átgondolom, igen. Nem tudom már, mi volt a kérdés. Az a lényeg, hogy... A csajosnál tartottunk. Jó nektek. Jó. Szexeljetek egyet, ezt megvan. Nincs családom, barátaim, hogyan gyűjthetnék embereket magam köré? Ez visszatérő dolog az interneten amúgy. Igen, ez a társadalmi elmagányosodás. Ez most nem csak neked a problémát. Ez egy nagyon szép paradoxon, hogy nagyon sok ember magányos. Igen. Sok magányos ember egymás mellett. Mindenhol ott van a social media. Ki lett találva ez a társadalom, nem Csaba? Nagyon. Itt vagyunk milliárdan, és mindenki magányos. Nagyon jó. Úgy működik, ahogy akarták. Nehezebb összefogni, nehezebb. Tehát, fú. Amúgy erről is órákat lehetne pofázni valószínűleg. Onnál meg az emberiség nagy problémáját egy 5 perccel. Jó. Figyelj, addig én mondok, amíg elolvasod. Jó. Én azért próbáltam a társaságokat összefogni, meg vegyíteni mindig. Úgyhogy... Ja, de te ebben tényleg jó vagy egyébként. Igen, de az, hogyha nulláról kéne egy új helyen, én nem könnyű, de... Az én élményeim, ugye, ezt már lehet... aki nézett 6 lépést, azok már talán tudják, hogy azért én a kb. Óvodától kezdve egy ilyen számkivetett ember voltam, tehát tisztában vagyok vele, hogy furcsa vagyok, és nagyon sokáig, tehát nekem ilyen első osztályban manuálisan kerestek barátok, az nagyon, nagyon cringe volt. Hát ugye kérdezték tőlem, miért vagyok szomorú a tanárok, és aha, akkor mondtam, hogy nincsenek barátaim, és akkor ebédnél így mondták, hogy a Csabának nincsenek barátai. Fú, te ki jó. Akar a Csaba barátja Atya lenni? Atya Isten, hát rosszul vagyok. Ennél szomorúbbat. Köszönöm. Atya Isten. De amúgy segíteni akartak. Abszolút. De... A szándék megvolt, és volt... Ja, várjál, mert ez úgy elhúzódott, hogy elsőre senki nem tette fel a kezét, és akkor utána feltették még egyszer. Na, senki? És akkor így nagy vonakodva a Lacika, meg a Csabi talán föltették a kezüket, és akkor ők lettek a barátaim, vagy nem tudom én, szóval, hogy, és ez első osztályban, de hogy na, ebből szóval hogy lehet... Gyerekek, a gyerekek undorítanak egyetlenek. Ez összeszorul a szívem. Amikor a saját gyerekeimnél is, most már nem, de amikor mondjuk ovi váltás volt, vagy átment oviból, vagy bölcsiből oviba, és akkor egy ideig nem tetszett már, és akkor csöndből elmondja, hát már nincsenek ott baráta, és akkor így összeszorul a szíved, hogy bántják egymást, meg ilyenek, hogy az egyik bántja, és akkor így szegény, ártatlan kisgyerekek, és bántják, és el tudom sírni magam ezektől. Úristen, ez igen. Szörnyű, bazdmeg, nem igen. Tudsz mit csinálni, mert nem gyerekek világa, az nem egy, nem, igen. Nem fenékig tejfel. Nem. Na mindegy, szóval, hogy voltak ilyenek, és hogy ebből próbálnám leszűrni a nagy tanulságot, hogy nekem hogy lettek barátaim, nem emlékszem, nem tudnám megmondani. Leginkább úgy, hogy volt, amikor csak így összesodort szituációkban a szél emberekkel. Közös trauma, az kell. Az egyébként, az kell. Trauma. És akkor van miről beszélgetni, meg amivel nagyon könnyen eltaszítod magadtól az embereket, az, hogyha nem ismered a határokat. Az, hogy mikor volt elég belőled, vagy mikor volt túl kevés belőled. Ha odamész valahova, és csak és kizárólag hallgatsz, azzal nem tudsz belekapcsolódni egy beszélgetésbe vagy egy társaságba, ha viszont megállás nélkül magadról ömlengesz és pofázol, mert rendkívül, tehát van az emberben egy ilyen magyarázási vágy, az, hogy elmondjuk a véleményünket a világról, de hogy van egy limit, ahol neked a social jelekre, a mások visszajelzésére muszáj figyelned. Nem teheted azt, hogy csak pofázol vég nélkül, és esetleg elkezdesz embereket irritálni, mert ez megint csak nem fog. Nem könnyű, csak valaki egyszer nem érzi ezt. Sajnos sokan, hát most már azért mennek emberek, ugye, amikor megyünk pulikba, vagy ilyenek, igen. És találkozunk emberekkel, akik így láthatóan nem annyira érzik. Pont egy csomószor ugye az jön oda, aki meg érzi, hogy sok az így oda jön, köszön, megy tovább, de hogy van, aki meg így érted, csak így lógunk a barátokkal, és akkor odajön, hogy jaj, hello, ismerlek, és én most lóghatok, akkor most ott veletek, és így most mondom, hát nem. Most nem arra, most miért kezd nekem kínos helyzetozni, elmondom, itt vagyok a barátaimmal, meg odajön, hogy így beszélgetek egy izén, így beszélgetünk, és ide állhatok hallgatni, hogy mit beszélgettek, és így értem, hogy kapcsolódni akar, csak olyan kínos az, hogy így igen, most mondjam ez hogy nagyon volt nehéz. Volt már rossz, akinek mondtam, hogy nem, és nem volt hajlandó elmenni. És így, na mindegy, és pont, és valószínűleg csajok is érzik, amikor ugye nem mindig az megy oda hozzájuk is, aki érzi a határokat. Igen. Mert aki meg érzi a határokat, és csomószor az inkább érzékenyebb, és nem megy oda, vagy nem akar zavarni. Igen, látja, felméri, azt mondja, jó, itt most nekem nincs keresnivalóm, semmi gond, vagy oda megy, megszólítja, beszélne pár szót, akkor felismeri, hogy jó, nekem itt nincs keresnivalóm, távozik. És egyébként ez meg ez a rossz oldala, amikor nem tudsz magad köré embereket gyűjteni, az azért van, mert egyszerűen szociálisan túl sok vagy túl kevés vagy. És mind a kettő fejleszthető, azt gondolom, ha nem vagy teljesen, nem tudom, szociopata, vagy nem teljesen. Szociopatáknak a legjobb, nem? Ők mindenkit de ők meg, hát igen, de nem ők azok, nem az a pszichopata, amelyik így megtanulja gyakorlatból másokat nézve, hogy hogyan kell viselkedni, vagy hogyan nem kell viselkedni. Nem tudom már melyik. A lényeg, hogy a túl sok is rossz, a túl kevés is rossz, meg kell találni egy közepes, elfogadható. És azt ne felejtsük el, hogy egy-egy társaság teljesen rugalmas és változatos lehet. Tehát, hogy ami az egyik társaságodban, ha már vannak baráti köreid, vagy család és barátok, vagy valami, az egyik csoportban elfogadott, az egyáltalán nem biztos, hogy a másikban is elfogadott. Ezért nem táncolsz alsógatyában a, nem tudom, ha otthon igen, akkor céges barátaiddal, bulin. A céges bulin, pontosan. Tehát ugye megvannak ezek a helyek, megvannak ezek a dolgok, a szórakozó hely is, annak is megvannak a limitjei. Értem, hogy te kikapcsolódni mentél oda, de nem követhetsz haza szórakozó embereket. Gatya. Gatya. Én már öreg vagyok. Úgy érzem, hogy valaha még elmegyek ilyen. Valamiért oda kerülünk, vagy berúgok, és akkor ott kikötök, de hogy a én már nem látom magam az életben, hogy én ilyen szórakozó helyekre akarok járni. Megöregettünk, Ádám. Igen. Egy jó házi buli bármikor jobb most már, tényleg. Hát igen, és nehéz, nyilván nehéz, az ember akar kapcsolódni. Az ember egyik fő motiváció, hogy másokhoz kapcsolódjon, megbecsülve érezze magát. Valószínűleg ezt, hogy magadat kell helyre rakni, és utána már a többi az már kicsit utána magától jön. Legyen hobbid, legyen érdeklődésed, és akkor a világ összes hobbiához kapcsolódnak már társaságok. Igen. Közösségek, abban már elindulsz, akkor már az egy tök jó gyakorlás, ha más nem. Menj el ilyen helyekre minden városban, és a legtöbben Budapesten biztos, hogy nagyon sok ilyen van, ahol van valami, közösen segítenek valakinek, például a Bike Mafiánál, amikor voltunk, a Budapest Bike Mafia, többször összegyűlnek, bárki mehet, segít szendvicseket csinálni a hajléktalanoknak, aztán lehet segíteni, kiszállítani, és ott is voltak külföldiek, akik csak itt vannak épp Magyarországon, és már szerintem több embert megismertek, mint én az egyetem első pár év alatt. Egyszerűen az, hogy szóval ez nem lehetetlen, keresni ilyen társaságokat, ahol lehet együtt segíteni, vagy nem önkénteskedni is lehet, meg a hobbik köré szerveződni, tehát társasozás, klasszikus játszóház, dolgok. Az mindig játszóház. Warhammer 40 000, ha űrrasszista akarsz lenni, nem tudom. Szóval, hogy egy millióféle ilyen szubkultúra van, amiket ugye szeretnénk is egy ponton felfedni, meg megnézegetni magunknak. Edzőtermeket mondanom, edzőterem. Olyan segítőkészek mindig a emberek egymással. Ott vannak azok óriási gyúros csávok, és a legkedvesebbek, amikor is segíteni kell. Szóval valahol visszajársz, akkor utána ott ki is fog alakulni. Azt ne felejtsd el, hogy értékeld ki azt, amikor ott voltál valahol, milyenek voltak az emberek reakciói, ez miért lehetett, hogy úgy reagáltak rád. Ahogy akkor is, ha pozitív, akkor is, hogyha negatív. Egyszerűen kell az önreflexió, hogyha nem akarsz mindig csak 5 percig ott lenni valahol, és aztán hogy így ott hagyod, és vége van. Nem biztos, hogy elsőre sikerül befogadtatni magad. Ti hogy tartjátok fent a szexuális érdeklődést monogámiában? Na, hát ez nem egyszerű. Nem egyszerű kérdés. Mit lehet erre mondani, amit nem kell kisípolni? Még figyelj, hát szexuális hát érdeklődés. Milyen hosszú ez a monogámia? Ezt olyan egy nő vagy egy férfi kérdezte? Amúgy jó kérdés. A monogámia alapból egy tévút szerintem a társadalom. Hoppá! Mert ránk erőltetett a katolikus egyház, vagyis ők is. És miért? A pénz miatt. Igen? Igen. Hogy örökölni lehessen, és ne kelljen másoknak odaadni a földedet, meg ilyesmi. Nem, biológia. Biológia. Az, hogy a biológiád nem erre van beállítva, miközben a társadalmad igen, az nagyon sok feszültséget okoz szerintem így általában az emberekben, és... A jó ír, hogy nem kötelező. De közben nagyon sok drámát is, és a dráma az mindig érdekes, nem? Szóval, hogy állunk a valóság show-val? Hát úgy, hogy mondjuk nem árt, hogyha nem hagyjátok el magatokat, gondolom, hogy legalább azt a szintet fenntartsátok, amikor összejöttetek. Főleg, hogyha már szülőként az ember meg 30 fölött energia kell, energiát kell belerakni, közös kapcsolódásokat. Úgy, nyilván három gyerek mellett itt tényleg mindenki rottyom van, meg minden, de meg lehet találni ezeket az alkalmakat, csak szóval sokan együtt után elhagyják magukat, és hagyják is, hogy ez a szexuális dolog az teljesen leüljön, és azt veszik észre, hogy már nincs is. Igen. Meg hát közös újdonságok, kalandok. Most soroljam, hogy miket rendeltem. Hol lehet szexelni? Miket rendeltem? Hol, mikor, kikkel, kivel, hogyan. Monogámi Ádám, hát, benne volt a kérdésben. Kikkel. Igen. Nem én mondtam, csak hogy így ötleteket a farnak. Hát de ezt egy párként is meg lehet ezeket érni. Hát de a szexualitás is szerintem sokkal sokszínűbb, mint amire kárhoztattak minket itt. Na, igen. Igen. Mindig csak a misszionárius. Nem, heti amúgy a... Micsoda? Heti egyszerű misszionárius. Teljesen jó. Na, jól örüljél már. Ja. Hát, azt gondolom, jó, be lehet vetni ezeket is. Játék, meg hosszú nem távon tenni, kellenek. Alapvetően az ember, az a emberiség most csak az, szerintem az élet sokkal sokszínűbb annál, mint amennyire hogy megtanítja a társadalom, hogy így kell élned, így kell élned, ezt kell csinálnod. Hogy ennél sokkal, hogyha az ember felnőtten tudja kezelni, sokkal sokszínűbb a világ és az élet. Amúgy és ezek közös megélése például nagyon, általában a közös dolgok megélése, ez mindig összekovácsolja az emberek. Ez egy kulcs, amit mondtál, hogy... Meg ilyen undorító lipsi vagyok az abban. De az, hogy kipróbálni új dolgokat közösen, tehát hogy azt gondolom, hogyha már beállt a szürkeség, akkor azt értelmezni kell újra megbeszélni, és nem betolni attól, hogy kipróbáljatok valami újat, amit eddig még nem. Te csak ne rögtön a... pisi kaki szexel. Mindenki menjen, próbálja ki újra valaki mással, aztán rájön, hogy á, igen, ez a kémia, ezt nem kell. Igen, ez nem hiányzott, ez nem is olyan egyszerű. Az sörös doboz méretű fasz. Miről beszél? Ilyen sörös doboz. Nálad most kicsinek, hogy nagynak számítson? Nem is akarom tudni. Attól függ, mert van ugye... Na jó, hagyjuk. Csaba. Skip. Jó. Szóval. Öregek vagytok, ilyen nyugdíjaskorúak, és még ugyanúgy, mint fiatal. Biztos nem olyan, mint a fiatal. Szerintem ezt is el kell fogadni, hogy ugyanígy. Nyugdíjason már nem úgy megy. Minden kapcsolatban vannak ilyen lejtők, meg nem tudom, meg amikor egy kicsit nehezebben megy, vagy nehezebben hangolódtok egymásra, mert másféle élmények érnek napi szinten, és akkor ő másba van, én másba vagyok, nem tudom én, tehát vannak ilyenek, de kicsit Csaba, tényleg ez jó, a... értem, de neked is volt fektetett. Olyan párkapcsolatod, nem? Ahol, volt. Ahol nem volt ilyen tökéletes, mint most. Igen. Na, szóval... Hát, fiatalon is hosszú. Megtörténik. Valószínűleg vannak idős emberek, 50-60-70 évesen is, akik lehet, hogy segítséggel, de még nagyon megérik a szexualitásokat, és közben nagyon sokszor hallani, rémisztően sokszor 20 évesek közti párkapcsolat, 30 évesek közti párkapcsolat, amiből így kb. Teljesen kiveszik a szex, és érthetetlen. Ott vagy a erejött tejébe, akkor már minek? Hogy ezek a... Minek vagytok még együtt? A szex nélküli párkapcsolat 20 éves, értem, az aszexuális ez egy más dolog. Ja, nem arról beszélünk. Meg hogyha valakinek valami baja van. De hogy alapvetően 20 évesen, 30 évesen, amikor tényleg azért szexuálisan aktívak az emberek, és párkapcsolatban vagy, de már nem szexeltek, azért az rémisztő a jövőre nézve. Abszolút. Már a jelenre nézve is nagyon rémisztő. Hát de igen. Akkor mégis mi a faszt akartok? Itt egyébként biztos, hogy ebben is tud segíteni egy terapeuta, vagy egy ilyen párkapcsolati tanácsadó, vagy hasonló, akinek ez a szakterülete. Láttam nyilván... a filmeket. Igen. Hogy van ilyen. És hogyan segítenek? Vagy nem ott kellett már tudni? A Brezzerzen. Igen, de hogy azt gondolom, hogy egy kicsit egymásban elvesztettétek az érdeklődést valószínűleg akkor, hogyha ez semennyire nem hát tovább működik kell már. Viszont látásra, csak van egy közös hite. Aj, Istenem, de egy cinikus fasz hát, vagy de te baznak, is. Amikor 20 évesen már, szóval értem, hogy más a szituáció, de amikor fiatalként ott vagy, és 20-valahány évesen is már nem érdeklődtök egymás iránt, akkor nem lehet azt elengedni, és keresni valakit, aki nem érdeklődsz. És aztán utólag az szokott lenni, hogy még szenvedtek évekig, és aztán csak szétmentek, és utána összejössz valakivel fantasztikus, és így bazd meg, mennyi időt elbasztam ezzel. De ez ugyanaz, mint a korábbi kérdésnél a tapasztalatszerzés, hogy nem mersz kiugrani belőle, hiszen meg vagy győződve róla, hogy ez, ami van, ez lehetne jó, és ezért te neked is meg kell tenni mindent, és benne maradsz. De nem és, lehetne jó. És már megpróbáltatok százszor, és csak egyre ez rosszabb nem ennyire lett. Egyértelmű. Ott belülről, nyilván. Tehát... Amúgy ezt csomószor látni, hogy más nagyon okos, amikor, és aztán ugyanazt a problémát belülről elköveti. Igen. Ezek igen. Érdekesek, hogy mennyire okos az ember egy csomószor a más objektív szemlélőként, még úgyis, hogy mondjuk egy ismerős barátod, és utána, amikor belekerülsz, akkor nem veszed észre ugyanazokat, amit a másiknál észrevettél. Tudod, ez sokkoló volt nekem valahol, lehet, hogy valami Redditen olvastam, vagy nem tudom már hol, ezer éve, hogy vannak olyanok, és itt sokkot kaptam, hogy a filmben a bullival azonosulnak, és nem látnak vele problémát, és így mi? Tehát, hogy egy karikaturisztikusan gonosz Biff Tannen, vagy nem tudom én, és neki szurkolnak, de hogy miért? Tehát főleg a régi filmekben nem volt ennyire egyértelmű, tehát egyértelmű volt, hogy ki a gonosz, ki nem az. És most már egy kicsit komplexebb karaktereket szeretnek csinálni a mai filmekben, ami tök jó, de hogy hogyan nem azonosítod, hogy te most a rossz emberrel próbálsz együtt érezni, és ővel azonosítod magad, és hogy benne látod meg magadat, hogy az nem jó. Azt akarod mondani, hogy szerepjátékot kell játszani? Amúgy azt is lehet. Persze, az jó. Gyakorolni. Nem... Amúgy a gyerekek mindig szerepjátékot játszanak. Amikor barbiznak, meg dínóznak, meg nem tudom én, akkor átélik ezt, hogy milyen abba a karakterbe lenni, és ez tök jó, hogy gyakorolják, mert annál könnyebben lesznek empatikusak. De hogy a felnőtt korra kiveszik, ez egy csomószor. Hát az már rég baj, hogyha ezt teljesen kiveszik. Értem, hogy nem akarsz szerepjátékozni, vagy ilyesmi, De magától nem gondolom, hogy csak úgy kiveszik az empátia. Nem az empátia. Eltompulhat esetleg, vagy trauma. A játékosság, igen, az kiveszhet az emberből. De el lehet játszani ezt később is, ugyanezeket a menjetek Dungeons and Dragons. De most itt arról van szó, Csaba, hogy szexuális érdeklődést kell fenntartani. Nem a Dungeons and Dragons-el. Hogyha nem akarom párotok szexelni veletek, akkor... Fel vagytok jogosítva arra, hogy mással szexeljetek. Erre a szerepjátékra gondoltál. Ja, Csaba, kicsit elbeszéltünk. Azért volt lehetős, amikor elkezdted behozni a gyerekek. Bocsánat, elhajóztam a témától. Igen. Szóval az a lényeg, hogy nyugodtan hivatkozzatok rám, hogyha azt mondja a páratok, hogy nincs kedve szexelni, akkor... Ádám mondta, hogy fel is út le is. Jó, de akkor neked attól még jól van szexualitás megélni, attól még lakhattok együtt. De hát én nagyon liberális vagyok sok szempontból, ami nem biztos, hogy jobb, hogyha nem fejtek ki. Szóval, stabil szociális háló nélkül hogyan lehet átvészteni a traumatikus eseményeket? Nagyon nehéz kérdés így már ezen a pontján a műsornak. Nem tudom, nem könnyen. Ebből bele lehet rokkanni biztos. Hát egy csomóan a hajléktalanok is lesznek ezután. Szerintem a legtöbb hajléktalan valami ilyesmi esett el. Igen. Volt valami traumatikus, nehéz korszaka, amikor semmi háló nem volt. És akkor se pénzügyi, se lelki támogatása, semmi, és egyszerűen csak így áthullott a társadalomnak a hálóján. Biztos ha van pénzed, kezeltetheted magad. Hát jó, ha még az sincs, biztos kurva nehéz, de hogy valószínűleg azt el kell hinned, amit gondolom, ilyenkor nehéz elérni, hogy lehet jobb. És akkor minden nap, napról napra valahogy összeszedni magad, és nem gondolod, hogy egyszer vége lesz ennek, de egyszer csak vége lesz, és ott vagy, hogy bazzen minden nap nehéz volt, és minden nap tenni kell, érted, egyszer csak azt veszed észre, hogy figyelj, most már nem olyan szar, mint régen. Mm. De hát ez nyilván... Ez kicsit egy ilyen gyász folyamatra hasonlít, tehát nem hát tudom, egy traumát kérdezni? Mint a BoJackben. Az a nehéz, hogy minden nap csinálni kell. Ez a nehéz része. Igen. A nap, mind nap. Fölkelni, neki menni a napnak. Ja. Tudod, hogy borzalmas lesz megint, és ettől függetlenül ja, végigcsinálni. Anyagilag is rottyom vagy, és már veszélyeztet a hajléktalanság, az meg már egy másik dolog, igen. Hát igen, itt ugye a traumát kérdezik, nyilván erre a vannak szakemberek, tehát hogy itt csak ez jut eszembe, ilyen hivatalos és használható válaszként. El kell menni szakemberhez. Tehát, hogy nyilván, de nagyon sokszor ők is azt tanácsolják, amúgy, azt gondolom, de ezt csak így a elmondások alapján, mint mondtam, nem voltam pszichológusnál, de hogy sokszor arra támaszkodik, akár egy függőnél, aki mondjuk szerfüggő vagy hasonló, hogy a szociális hálója az emberekkel legyen együtt, és velük csináljon programokat, amik viszonylag elterelik a figyelmét, lefoglalják, valami mást adnak az életében. Sokszor az a legfőbb kiút. Elmenni a szakemberhez, akkor valószínűleg ez az útnak az eleje. Meg... És utána... Valószínűleg addig kell valami szociális hálót, meg emberi kapcsolatokat építeni, amikor jó. Igen. Ez a megelőzés ilyen szinten, mert minél nagyobb a szociális hálód, vagy több lábon állsz, vagy több a mondjuk van hobbid, munkád, stb. Szóval mindig, ha egy dolgot kirúgnak alólad, minél több egyéb dolog van, amiben tudsz támaszkodni, annál jobb. Mert hogyha csak egy dolog van az életben, és azt elveszted, vagy egy ember van, és azt elveszted, az sokkal jobban megvisel, mint hogyha azért próbál az ember nem egy lábon megállni az élete, vagy a személyisége, hogy minden egy lapra van feltéve. Ez amúgy is egészséges. Akkor is, hogyha valakit nagyon szeret az ember, vagy valamit csinálni nagyon szeret az ember, akkor is egészséges kicsit diverzifikálni, és valószínűleg szociálisan is nyitottabb lesz egy idő. Itt van az ember, nem? Azt gondolom, hogy egy teljes létező szociális hálót leépíteni, azt nem lehet két nap alatt valószínűleg. Hosszú éveken át kell dolgozni azon, hogy ne legyen körülötted semmi, tehát, hogy vagy pedig soha nem voltál sikeres bármiféle kapcsolatépítésben. Szóval nekem az mindig furcsa, hogy kerülhet valaki az utcára, értem a traumát, értem a... Hát az, hogy elveszik a házát. Értem, válláskor, de jó, de van mondjuk, ha van körülötte család, vagy nővére, vagy nem tudom, azok valameddig, tehát értem, hogy nem tudják eltartani, vagy hasonlók. Amit én láttam személyesen testközelből, az volt az oka a hajléktalanságnak, hogy egy trauma után teljesen feladta az életét. Tehát, hogy nem volt semmi aktuális cigi és pián kívül, ami miatt így megfeszítette volna magát, hogy jó, elmegyek munkát keresni, vagy ilyen. Nem. Tehát egy teljesen lelkileg összeomlott. De nyilván ez egy specifikus helyzet, de ott is addig-addig használta fel a mindenféle családnak, barátoknak a szívességeit, amíg már senki nem látta szívesen. Tehát, hogy így, mint egy ilyen pióca. Tehát én azt gondolom, hogy ezek nem véletlenek, van olyan is. Megint majd jönnek a kommentek, hogy milyen vagyok, rohadt szemét, állat vagyok, és hogy mondhatok ilyet? Nem, ez nem az általános, azt gondolom, de az ritka, hogy valaki egyik pillanatról a másikra mindent elveszít, és az végtelen trauma lehet, de hogy sokszor nem ez a helyzet, hanem az, hogy hosszú ideje nem építette, hanem bontotta a kapcsolatait, amíg nem maradt már körülötte senki, aki még foglalkozni akart vele. Mitől lesz valaki jó nő? Tudom, hogy a szépség maga szubjektív, de érdekel, hogy szerintetek, hogy lesz valaki jó nő? Mi teszi azzal, hogy a szépségtől függetlenül mások így hivatkoznak néhány nőre? Ápoltság, kisugárzás, testalkat, edzettség, genetika? Amúgy jól összefoglal. Igen. Igen. Tehát most mit? Amúgy ez igen, vegyük sorba. Genetika, az nyilván arról mindenki kap valamit, de amúgy szerintem senki se kap, de nagyon extrém, hogyha valaki valami extrém rossz genetikát kap, azért a legtöbb ember ki tud hozni magából valamit. Azzal, hogy például ápolt, vagy akár, nem azt mondom, hogy ki kell gyúrni magad, de azzal, hogy ha mondjuk valaki úgy érzi, hogy az sok embernek magabiztosságot ad, hogy sportol, hogy valamiben jó, edz, az amúgy testileg is jót tesz, hogy úgy érzed, hogy nem felmész egy lépcsőn, és nem halsz meg tőle, másfél meg a magabiztosság, amit ad, az néha még többet nyom alatba, mint az egyéb. Igen, és attól lesz utána igen. A kisugárzás, igen. Az, hogy magabiztosan viselkedsz szituációkban, igen. Attól lehet. Van olyan nő, akinek olyan genetika áldotta meg, olyan testalkata meg, olyan szép, hogy ott így bárki rámondja, de hogy igazából igen. Hosszú távon. De az is van, amikor ilyen modell, csaj, ilyen nizé, külsőre 10/10, és aztán megszállj, és aztán pásznak faszom a gecibe, és így hagyjuk, ezt el is engedtem. A tehát, kisugárzás hogy... akkor nem sikerült. Jó, de ez is szélsőséges, a legtöbb ember amúgy normális. Csak ezek ilyen izék. Jó, csak azt mondom, hogy ezek kompenzálják egymást ilyen szinten, igen. És nem csak pozitívban, hanem negatívban is kilendítheti, és nem mondhatod csak így messziről azt, hogy jó csaj, bár itt ez a sokat számít a személyiség is, hogy egy ilyen lehúzós, kellemetlen személyiség, vagy valaki... Mint én. Igen, nem. Vagy valaki energikus, vidám, így jó a társaságában lenni, vagy rögtön megszépül az ember. Van humora, van önkritikája, tud nevetni magán, van iróniája, ezek mind egy csomót hozzáadnak az emberhez. Abszolút, abszolút. De hogy szerintem olyan meg, hogy jó nő, főleg az interneten, azért nem fogsz találni olyat, aki subjektív. Megegyezik az internet, hogy jó nő, mert a világ legjobb nőire is azt írja valaki, hogy az utcámban szebbek vannak, gondolom. De hogy oké, nyugtass magad ezzel. De hogy... Ki volt az a Sydney Sweeney-re mondták azt, hogy úristen, ez a legjobb nő, és ugyanakkor mondták, hogy az olyan trampli feje van, ilyen, nem tudom. Szerintem annál keserűbb nincs, amikor nem tud elismerni, hogy igen, Sydney Sweeney egy jó nő. Méke? De nem mindenkinek jó nő, ez a lényeg. Nem, amikor már azt érzem, hogy ha valakinek nem az ízlés, akkor is azért meg lehet nézni. Igen, látom, hogy ez miért tetszik, mert igen, ez egy jó nő, azt nekem nem tetszik annyira, de amikor emberek elkezdik bizonygatni, hogy neki be kell bizonyítani, hogy ő neki igaza van, ebben hogy is. Most nem megyek a tömegem, mert vannak azok, attól akarnak kitűnni, meg okosabbnak, meg egyedibbnek tűnni, hogy most ezt... Szembe úszik az igen, árral. Csak azért is szembe megyek, és rámondom egy egyértelműen szép nőre, hogy nem az, és akkor milyen edgy vagyok, és így gyerekek. Nőjetek már fel, bazd meg. Hát nem lehet azt mondani, hogy jó nő, jó, hát max, nekem amúgy lehet, hogy inkább ez az ízlésem, de az persze, hogy jó nőt látom. Kész, pont. Ez egy örök kérdés lesz, mert nem tudsz mindenki. Ezt nem aki elkezdi bizonygatni, hogy Sydney Sweeney csúnya, azt mondja, tényleg? Jó. Annyi komment lesz erről, te jó is. Jó, majd egy nő elkezdi bizonyítani. Ő nagyon csúnya! Én már meg hogy sminkel. Nők egymást fikázzák, és ilyen szép csajokra azt mondják, hogy szerintem nem is olyan szép, és így, kit akarsz meggyőzni? Engem vagy magadat? Vagy azzal hogy valakit lejjebb lökünk, azzal magunkat följebb. De rengeteg férfi van, aki én is azt mondom, most például Márk, óriási szexszimbólum lett így a koncert után, nem tudom, hogy hogy láttátok-e. TikTok, vagy csak belájkoltam párat, és nekem már csak ilyen Hear Me Out Mark videókat dob föl, de a Markba most szerelmes a fél internet. Mindig is mondtam, hogy Mark egy gyönyörű ember. Szép, jó fej, laza, tökéletes. Szóval Norbi is jó csávó, de most hát nyilván a Mark itt a Cérnagyárban az egyik legszebb. Mindig a fiatalabb. Mindig a fiatal. A Norbi az már egy érettebb ízléske hozzá. Igen, ott legalább ott van két sikeres szép ember. Itt van itt mi is, de hogy azért a Mark az egy jó vágású srác, és ilyenkor nem az van, hogy nem is ez szép, hanem azt mondja, igazuk van, bazdnek. Hát csalálnék én is ezt akarnám. Hát, ez van, hát most mit nem lehet ezen elismerni? A legférfiasabb dolog elismerni a másik férfit. Gyönyörű ember vagy el. Igen. Bence is mondta, hogy a legférfiasabb dolog egy jó nagy szex két férfi között, mert csak férfiak vannak, nem? Jó nagy dugás két férfi, annál van férfiasabb dolog, mint amikor férfiak kúrnak. Ez teljesen, ez a legfetverőbb dolog valaha. Mondanak a kommentelők. Azon kezdi, hogy rákeresett Sydney Sweeney, tényleg ízlés dolga nem az univerzális szépség. De mi az, hogy univerzális szépség? Nyilván a mondjuk egy indiainak, vagy egy kínainak, vagy egy afrikainak, vagy mexikóinak más a szépség ideája, és még országon belül is változik, de hogy így azért meg tudod állapítani, hogy de ő egy szép nő, így átlagban. Ez egy szép nő. Jó alakkal. Ahogy tényleg valaki mondja már egy ízét. Nem tudom, láttátok az eufóriát, amiben mesztelen volt, vagy szóval arra nem mondja nekem senki. Álljon meg a menet. Jó? Mindegy a feje milyen, de ha láttad mesztelenül. De hogy azért, na szóval van egy alak. Nagyon szép férfiak is vannak. Tegnap egy filmet néztem, Ryan Gosling volt benne. Fú, gyerekek. Félmesztelen. Volt ilyen, néha úgy tud nézni a Ryan Gosling, hogy nő lennék, lecsúszna a bugyim, csak attól, hogy rám néz. Hát de tényleg, látszik, hogy jó fej, intelligens, vicces csávó, és úgy néz ki, mint Ryan Gosling. De mindegy, nyilván nagyon sok helyen mások a szépségideálok. De lehet, hogy nem vagyok olyan ismerős mondjuk a indiai szépségideálokkal, de azért lehet, hogy látszik szép minden nőt, azt, ja igen, ez szép. Uh-huh. Mondjuk nekem lehet, hogy inkább az ázsiai, nekem gyengén néha, de... Nem, abszolút, ez egy teljesen standard. Nagyon szép nők voltak, és az a korai nők, vagy azt sem szegyem. Tájföld. Hát azében például a Squid Game-ben is volt mindegyik évadban valaki, aki nagyon-nagyon tetszett. Hát ezek, miért baj, ha egy férfi egy klasszikus háztartásbeli feleséget akar? Hát, ennyi a kérdés? Hát de nem baj. Nem. Van nő, aki ezt, csak azt talán az a baj, hogyha elvárod. Forszírozza. Igen. Inkább az van, hogy hát most úgyis vannak trad wife-ok, nem? Most meg ilyenek. Szóval ja. Van, aki ez is utér. Nem baj, csak ne várd el, hogy ne csodálkozz, hogyha nem mindenki bevő. Nem a lipsi csajok körül fog ez ott, vagy kevés lesz ott, aki erre vágyik valószínűleg, de mondjuk lehet, hogy ilyen konzervatívabb körökben több ilyen. Az a jó ebben a plurális társadalomban, hogy egy csomóféle dolgot lehet választani. Az a kulcskérdés, hogy azért teszed-e fel a kérdést, mert a nők nem akarnak erre hajlani, vagy egyszerűen csak egy ilyet keresel, és a kérdésből az jön le egy kicsit, hogy neked muszáj, hogy a nő ezt akarja. Nálad nincs kompromisszum, mert te egy ilyet akarsz. Miért baj? De az eltartani se akarja. Akik ilyet várnak el, azok, akik munkanélküliek amúgy. Hát igen, régen ez azért volt könnyebb, pontosan, mert egy fizetésből is meg lehetett élni, most már ez majdnem a lehetetlen kategória, ha csak nem valami csúcskereső, vagy... Mondjuk egy szóval... osztrák átlagkeresetet, ha megkeres, akkor Magyarországon az csúcskereső. Ja. Megint csak a komplex viszonyok Magyarországon. De összességében nyilván innen indult, hogy egy keresetből meg lehetett, és akkor volt a kenyérkereső, meg volt valaki, aki foglalkozott a gyerekkel, meg a háztartással, ez most már eltolódott, ezért részben nehezebb ilyet találni. Ez nem jelenti azt, hogy benek nincs esetleg olyan... Kényszeríts be. Így van. Nem könnyű. Remélem, tökör rúg. Na mindegy. Szóval lehet ilyet találni, most ennek is van egy ilyen fellendülése. Jó, nők, akik akkor megunták akkor egy karrierizmust. És akkor megcsinálja. De miért? Most alkalmazottat keresel, vagy párkapcsolatot? Nem, úgy az fontos. Mert a párkapcsolatot keresel, egy felnőtt párkapcsolatot, egészséges felnőtt párkapcsolatot, konkretizálom, mert nem mindenki. Ott lehet, hogy ott egyenlő felek kellenek, hogy ez működjön. Hogyha félig alkalmazottat, vagy az erőviszonyok szereted, hogyha te vagy az uralkodó, hát valaki vevő erre, csak nem mindenki. Ja, hát ez most már valamivel ritkább. Most nyilván... jön vissza a divatba, nem? Jön vissza, tehát igen, már láttam én is ilyen kontentet, hogy karrierista csajok megunták a karriert, és inkább azt mondják, hogy valaki tartson el, és szülök gyereket, hagyjál békén. Szóval ennek van egyfajta feléledése. Megmondjam, hogy többször is láttam a férjét egy másik nővel? Hát nem tudom. Amúgy most várj, bocsánat. Igen. Most ez ilyen kalkulálós, mert hogy láttad, hogy szexelnek, vagy csak egy férfi beszélget a feleségén kívül más nőkkel is. Jó, hát amikor azt mondják, csak vagy, így a vagy kontextus... Vagy belesett, amikor szexelt? Hát igen. Mert de... így az emberek hajlamosak így mindenfélét belelátni, mert azért, mert nekik egy furcsa kapcsolatuk van, ami tele van féltékenységgel meg ilyenek, de a normális emberek, azok találkoznak nemtől függetlenül emberekkel. Igen. Én is szoktam lányokkal találkozni amúgy, és beszélgetni. Jó, de amúgy csak szóval... a kontextus, meg a pár szó alapján, amikor azt mondja valaki, az hogy... emberek mindig többet kalkulálnak, mint ami benne van. Igen, ez abszolút benne van, de azt, hogy fogalmaz, azt mondja, hogy... Többször is láttam a férjét egy másik nővel. Szóval azt mondják, hogy láttam valakivel, az nem egyszer azt akarja, hogy mondjuk kézen fogva, vagy smacisztak, vagy vacsoráztak. Hogyha megvan egy felesége, akkor miért megy kézen fogva az utcán? Hogy ezt hogy gondolja? Hát itt az a kérdés, hogy elkényelmesednek ezek az emberek? Hogy történnek ezek az ilyen viszonyok? Miért mennek el YouTube koncertre, vagy mi volt az? Elkényelmesednek. És akkor ott megcsalnia párodat izgalmas lenátón. Hát nem tudom. Vagy mi ebben a izé? Vagy ennyire leszarod már? Amúgy valószínűleg. Tehát, vagy azt gondolod, hogy elég messze vagy. Aha. Onnan, ahol felismernek. Azt nem tudod, hogy a barátnője pont arra jár állandóan, vagy nem tudom én. Szóval, hogy azt gondolják, hogy biztonságban vannak, vagy elég messze a párjuktól, mert az nem jár arra soha, igen, mert hazamegy. Mondja meg. Hát, hogyha a... Most ne arra, hogy, tehát, hogy akkor inkább hagyod őket, hogy igazából ezt még a felesége, húzzák. Akkor mehessen már a felesége és másik férfival, akkor legyen korrekt ezeket. De hogy átadja a feleségét, és közben mindenfélével van, és ez nincs meg... Ezt én annyira nem tartom soha tisztességesnek, hogy valaki, akivel valami oknál fogva együtt voltatok X ideig, és azt mondod, hogy meguntad, hogy nem tudod azt mondani, hogy figyelj, ez tovább nem megy, hanem mennek ezek a félre kúrások, ez nekem az abszolút azonnali fullos bizalomvesztés kategória, hogy jó, én egy percet sem akarok többet ennek az embernek a társaságában ellenni. Hogyan fogadjam el, hogy valószínűleg sosem fogom úgy kiírni a szexualitást, ahogy szerettem volna. Várjál, a kérdezőnek a múltjában nem volt túl izgi a szexualitás, mostani partnere pedig nem annyira kívánja a szexet, viszont nem akarja elhagyni, mert közel van a 30-hoz, és gyereket szeretne vele. Világnyomorúsága. Hagyom, hogy ezt megválaszolod, ezt a kérdést. A közel van a 30-hoz. Közel vagy a 30-hoz, és már beletörődsz egy ilyen szutykos kapcsolatba. Nem akarok szexet, csak csinálni. De hogy még csak nem is az, hogy már összekötnek a gyerekek, és akkor is lehet mit tenni, mert szerintem egy elvált kapcsolat, ami egészségesebb tud lenni, mint egy egymást öldöklő házaspár, de ez már másik kérdés. De hogy még csak gyereket sincs, de már elfogadható, hogy most már jó, annyi. Ez még gyereket is vele akarok, pedig már most szar. Mit vár ez a jövőtől? Igen, ez semmi. Egyértelműen ez kalapkabát. Tudom, hogy szarul esik, te most a pároddal nézed, és ugyanez van, ne haragudj, de hogy most mit mondjak erre? Itt tényleg akarsz ennyire jól lelkű lenni, hogy egész életébe. Igen, feladod egész életedre. Tényleg soha többé. Annyi, ebből ezt van az, hogy az emberek nem hiszik el, hogy annyi ember van a Földön, annyi, hogy gyakorlatilag nem úgy van kitalálva, hogy van egy lelkitársad a világon, és pont, hanem valószínűleg te most több millió ember lenne a Földön, akivel csodálatos párkapcsolatban élhetnél. Kérdés, hogy megtalálod-e a több millió közül, mondjuk az több millió van, és még nem találtad meg. Nem Ádám, ne sanyargasd őket. Nem, de hogy végtelen rengeteg ember van a világon, akikkel nagyon jó párkapcsolatod lehetne, és szexelnétek is, és nevetnétek, és azonos érdeklődésetek van, stb. Jó a kémia, az kell, anélkül nem is tudom, hogy lehet párkapcsolat, nincs jó kémia. Ezek szerint itt nincs. Lehet, hogy meleg a másik fél, akkor az meg azért jó lenne nem időbe kiszállni ebből. Értem a szeretetet is, az, hogy azt tiszteled, azt a dolgot annyira, hogy... Csaba. Ja, mond. Szóval arról van szó, hogy ezek az emberek vagy beleragadnak ebbe egy csomószor, vagy valahogy kiszabadulnak, veszik az erőt, más is csinál egy hülyeséget. Azért, hogy valahogy kijutnak ebből a langyos vízből, a mocsárból, amiben elsüllyedtek együtt, és utána találkoznak valakivel, akivel viszont kurva jó, és aztán mindig az van, hogy bassza meg. Bassza meg, mennyi időt elvasztam, és majdnem abba a szarba maradt. Szóval ez egyszerűen a bárki, akinek már volt egy ilyen, nem mint ez a leírás, hogy úristen, 30 vagyok, már most szar, most már maradjunk együtt életem végéig. Bárki, aki ebből kiugrott, és aztán talált, ennél aztán nehéz, ennél valószínűleg még egyedül is jobb lenném, hogy csak szólok, de mindegy. Valószínűleg rendbe tudnál rakni Ja, nincs szex, unalmas szex, tényleg, ezt miért ne csináld magaddal. Szóval mindenki, aki utána talál utána egy normális olyan párt, akivel sokkal jobb a kémia, sokkal jobb az minden, utána visszatekintve mindig olyan egyértelmű erre válasz, hogy bassza meg, hát rögtön aznap kellett volna. Igen. A férfi megcsalás nem ugyanaz, mint a nő megcsalás. Mit gondoltok erről? Mi az, hogy nem ugyanaz? Hát mert más nemű emberrel történik? Ja, várjál, itt arra gondol, a férfi megcsalás nem ugyanaz, mint a nő megcsalás. Nem is értem a kérdést. Mit gondoltok erről? Azt, hogy egy nő, ha nővel csinálja. Nem. Szerintem, hogyha egy nő csak így van értelme a kérdés, hogyha egy nő csalja meg a férfit, az más, mint amikor a férfi csalja meg a nőt. Édes Krisztusom, lófaszt. Ja, vannak ezek az izék, a dumák, hogy jaj, nem elégítette ki a izébe. Jó, ugyanez a férfi is. Nem elégítette ki a bármilyen igényeidet. Mondom, hogy mondom el, milyen egy tévút, Csaba. Csak a feszültséget szüli. Egyre inkább neked van igazad, hogy beszélgetünk. Nem, azt gondolom, hogy ugyanaz, nincs ilyen szinten különbségtétel a kettő között. Küldjön videót, mindig ezt mondom. Videót küldjön, szóljon. Hogy elbújjassak a szekrény. Igen. Undorító vagy csalá, miért van a színek? Szóval gondoltuk, hogy egy kicsit ne politikával foglalkozunk, megnézzük, mi az internet problémája, még maradt. Úgyhogy ha azt gondoljátok, hogy folytassuk, akkor még rakunk bele kérdéseket, az újakat, amit megtalálunk az interneten, és folytatjuk ezt a fajta dolgot, csak gondoltuk, ezt is kipróbáljuk. Ja, felnőtt férfi, cis-hetero férfiak beszélnek az érzésekről, az lehet, hogy azt normalizálni kell ebben a társadalomban. Kicsit van mit tompítani az eddigi problémák. Igen, meg lehet, hogy nem árt, hogyha a fiatal férfiak előtt nem csak az Andrew Tate féle iskola van. Fúj, Andrew Tate, köszönjük. De nem azt mondom, hogy mi tudjuk, hogy mi van, de én azt gondolom, hogy nyilván nagyon sok beteg osmány dolgunk van nekünk is, de lehet, hogy előttetnél jobban vagyunk. Jó, de az a jó az internetben, meg mindenhol, hogy mindenki elmondhatja a véleményét, hozzátehet, ellen. Ja, én írjátok kommentekben, bármi kérdés van, vagy bármi sztori, írjátok meg, és akkor a következő részben bedobjuk azt is a ládába. Ja, az király lenne. És akkor ha lesz, egyáltalán érdekel ez bárkit, vagy szeretném még, de gondoltuk, hogy jó egy kicsit ilyen lelkizős terápiás dolog a sok politika mellett. Mit szóltam? Ez volt mára. Reméljük. Köszi szépen, Csaba. Megint le fognak buzizni.